Zâna munților, de Petre Ispirescu. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. A fost odată un împărat, atât de viteaz, drept și înțelept, încât toți împărații de prin prejur îi cerau sfaturi. Atunci când se isca vreo ceartă între dânsii, la acest împărat înțelept mergeau mai întâi la judecată. Și cum zicea el, așa se și făcea, fiindcă era un judecător drept și iubitor de pace. E, când ajunse aproape de bătrânețe, bunul Dumnezeu îi dărui un fecior. Nu se poate povesti bucuria împăratului când văzu că a fost răsplătit cu un moștenitor. Toți împărații vecinii au trimis fel de fel de daruri. Se bucurau că vecinul lor, cel care îi ajuta cu sfaturile lui cele de mult folos, a dobândit un fiu. Fiule, acum că ai crescut frumos și te-ai mărit destul, a sosit vremea să înveți ceva carte. Caută întotdeauna să fii cât mai silitor cu putință. Mărite împărate, ne mirăm de-a dreptul. Cum de feciorul împărătesc învață totul așa de repede? Ceea ce alți copii învață într-un an, el învață numai într-o săptămână. Am ajuns, mărite, să nu mai avem noi dascălii ce să-i mai dăm să învețe. Da! Văzând toate acestea, tată s-o scrise carte împărătească la niște filozofi vestiți, ca să ispitească cu învățăturile lor pe fiul său. Dar până să fie filozofii cei vestiți, împăratul îl încredință pe fiul său unui vânător foarte priceput, care tocmai ce se afla la curtea sa, cu rugămintea de a-l învăța meșteșugul vânătoarei. Mare este bucuria noastră, că de când veniră filozofii, fiul nostru a învățat o mulțime de lucruri noi, câte în lună și în stele. Să tragem nădejdea că va fi pricopsit ca niciunul din fiii împăraților vecini. S-a dus deja vestea despre înțelepciunea și frumusețea lui și toți se uită la el ca la soare. Nici n-a ajuns să-și răsucească bine mustăcioara și uite cum curg spre dânsul foile de zestre de la fel de fel de împărați. Toți ar voi să-și dea fetele după dânsul, dar el, după cât se pare, nu voiește în niciun chip să se însoare așa de tânăr. Într-una din zile, mergând feciorul împăratului la vânătoare, văzu o turturică drăgălașă care tot sărea pe dinaintea lui. O văzu, dar i se făcu milă să o vâneze. Vezi bine, el căuta vânaturi mari, fiindcă nu se temea de primeștii. Era adevărat vânător și meșter și viteaz. Ia uite la turturica asta, cum tot îmi sare în cale. E, păi dacă nu se astâmpără, o să întind arcul și o să-i dau cu o săgeată. Ei, drăcie! Poftim! Eu, care sunt atât de bun vânător, n-am putut să o omor. Am rănit-o doar puțin, în aripă. Iar ea, așa rănită, uite că se duse de nu o mai văd nicăieri. Cum se duse torturica, rănită de săgeata neîndemânatică, fiul de împărat simți ceva anume. Nu știu nici el cum, nu știu nici de ce, doar că îi cam ticăia inima. După ce se întoarse acasă de la vânătoare, era tot cam galeș. Te cam văd, fiule, că tot tânjești. Oare Nu cumva ai ceva cu sănătatea? Sau ce anume ai? Nu am nimic, tată. Stai liniștit. El nu știa, vezi bine, că turturica aceea, gureșă, zglobie și neastă împărată, nu era alta decât sâna munților, care tare se îndrăgostise de frumusețea lui. Nu prea-mi vine la socoteală să mă arăt fiului de împărat așa, aievea, ca să-i dau lui pricină. De-aia m-am făcut turturică și tot sar în cale. Uf, nu știu însă cum să fac, cum să dreg, ca să mă cunosc totuși cu fiul împăratului. Peste câteva zile de la întoarcerea feciorului de împărat de la Marea Vânătoare, o femeie săracă veni la curtea împărătească să se bage ca slujnică. Și fiindcă tocmai era trebuință de o găinăreasă, fu primită imediat. Sunt așa de mulțumită de curățenia și buna îngrijire pe care fata asta o dă găinilor și tuturor paserilor de la cotețele împărătești. Calitățile ei au ajuns deja de poveste. În fiecare zi voi pune împăratului câte o vorbă bună pentru bărbăția acestei femei tinere. Păcat doar că e cam săracă, dar am și început a mă gândi la norocirea bietei femei. Atâtea vorbe frumoase aud de la tine despre găinăreasa noastră cea nouă, încât vreau și eu să o văz, să o cunosc. Într-o bună zi, când împărăteasa se duse să cerceteze găinile și să vază de cotețe, merse și fiul său cu dânsa. Găinăreasa, cum văzu pe fiul de împărat, își aruncă ochii asupra-i cu o căutătură așa de mângâioasă și așa de plină de dragoste, dar cu smerenie, încât feciorul de împărat se cam fâstăci. Vai de mine, trebuie să-mi țin firea. Simt că obrajii îmi ard și că mă trece o sudoare rece. Poftim, și inima a început să-mi tâcâiască, de parcă vrea să-mi spargă pieptul. Nu pot să-mi dau seama ce poate să fie istoria asta. Fiul împăratului plecă ochii în jos, nu zise nici cârc și se întoarse acasă. Toată curtea împărătească lua un nume de bine pe această găinăreasă, pentru vrednicia și curățenia ei. Ea se purta cu toate slugile cu bună cuvință și nimeni nu cuteza să-i zică nici tăte mai încolo, pentru că nici ea nu le dădea prilej de glumă. Iată, fiule, ce scrisoare am primit de la împăratul nostru vecin. Anume că face nuntă pentru fiul său și că ne poftește și pe noi. Eu tare mult mă bucur de această poftire lansurătoare a fiului bunului vecin și zic să mergem împreună. Eu, împărăteasa, mama ta și tu, fiul nostru. În ziua aceea, când era cununia fiului de împărat vecin, la nunta căruia merse împăratul nostru cu feciorul său, găinăreasa se ceru și ea de la vătaf. Stăpâne, te rog cu umilință să fiu și eu lăsată să merg la marea preumblare împărătească. I-auzi la ea? Cum e vorba aceea? Ce-i trebuie chelului, tichie de mărgăritar? Aha, văd că taci și nu puteți să mă înfrunți. Prea bine atunci. poți să mergi. Hai, du-te. Mulțumesc, stăpâne. Împăratul era vesel peste măsură, văzând că din atâția feciori de împărați și domni, al său se deosebea prin istețimea, boiul și înțelepciunea lui. Toate fetele de împărat ar fi voit să joace lângă el în horă, când, deodată, la nuntă apăru o fată îmbrăcată în niște haine cum nici una din fetele de împărat nu avea. Ia uite ce cosițe are, împletite cu meșteșug și date pe spate. Și lungă, de ajuns să-i atingă călcâiele. E atât de bine făcută încât ochii tuturor rămân numai la dânsa. Ai văzut? De cum veni, nici una, nici alta se prinse lângă feciorul împăratului care fu poftit la nuntă. Și numai lângă dânsul joacă fata, aha. Cei doi, fata cea frumoasă care de abia sosise și fiul de împărat, vorbiră, râseră și-și povestiră fel de fel de lucruri. Dar totul cam pe sumână, fiindcă era cam rușine feciorului de împărat să râză și să vorbească așa înaintea tătânei său. Nu mai știu ce e cu mine, nu mă recunosc. Simt așa ca o schimbare, dar nu cutez să o spui nimănui. Parcă nici nu mai sunt al meu. La următoarea horă ce-o-mi jucau, trebuie neapărat să o întreb pe această necunoscută cine este, de unde vine și de este fată ori măritată. Mă gândesc serios că dacă n-ar avea bărbat, apoi aș cere-o de nevastă. Când se întoarse spre fata cea frumoasă, dar necunoscută, aceasta pieri ca o nălucă. Feciorul de împărat rămase ca zăpăcit. Se întoarse acasă, dar cu gândul era tot la dânsa. Tatăsău, văzându-l tot pe gânduri și trist, nu știa ce să-i mai facă să-l înveselească oarecum. Uite, dragul tati, suntem din nou poftiți la o nuntă, la o altă curte împărătească. Și de data asta vom merge cu toții. Doar te vei mai înveseli și tu și nu vei mai sta îngândurat și posac. Ca și la cealaltă nuntă, feciorul de împărat jucă numai cu fata cea necunoscută și frumoasă, care venise și ea la această nuntă și care se prinsese în horă numai lângă dânsul. Vreau să aflu de la tine. Da? În ce parte a lumii locuiești? Doar nu să-i spun că locuim în același palat. Iacă în partea aceea. După cum văd, arăți chiar spre împărăția tatălui meu. Așa că lasă-mă să-ți făgăduiesc că vom merge împreună. Asta dacă ești singură și nu te însoțește nimeni. Primesc cu bucurie să mă însoțești atunci când nunta se va sparge și toată lumea va pleca. Foarte bine. Însă tocmai când era să se spargă nunta, ea pieri de lângă dânsul chiar din toiul dansului. Se întoarseră deci acasă împăratul și cu ai lui, însă fiul lor se topea de-a-n picioarele și nimeni nu știa din ce pricină. S-a făcut mare vâlvă și toată lumea vorbește despre faptul că feciorul meu este îndrăgostit de o zână. Ce ai de spus, fiule? Mărite împărate și drag tată, nu am cum mă apăra în fața acestor vorbe. Te rog să mă crezi că nu știu nimic la sufletul meu. fură aduși la palat toți vracii și toți cititorii de stele, dar nimeni nu știu să-i ghicească feciorului răul de care suferă. Mie unul mi-e teamă ca fiul împăratului să nu dobândească lipici. În acest timp, împăratul nostru cel înțelept fu poftit la o altă nuntă de împărat, dar nu voi să se ducă, fiindcă inima lui nu era de veselii, ci era îngrijorată mai mult de fiul său. Dar dacă văzu că fiul său atâta stăruiește, îi făcu voia și promise să meargă la nunta vecinului. Ascultați-mă bine, slugi credincioase! Vreau să pregătiți și să avem la îndemână câteva cazane cu smoală, să le fierbeți bine în ziua nunții și când va fi spre seară, să așterneți smoala încinsă pe drumul spre palat. Ei, abia după ce puse la cale toate astea, feciorul de împărat se duse la nuntă. Nici nu începu bine hora, că nuntașii văzură cum fata cea frumoasă și necunoscută apăru așa, ca din senin, și iară se prinse lângă dânsul. Ia uite! De data asta, fata fără nume s-a gătit și mai frumos! Chiar așa! Are niște haine, că la soare te-ai putea uita, dar la dânsa, ba! E, poftim! Și de data asta, feciorul de împărat numai cu ea joacă! Și se uită la dânsa ca la un cireș copt! Păi da! La toate întrebările pe care le tot punea fiul împăratului, fata cea frumoasă și necunoscută îi tot răspundea cam în doi peri. Dar, până la urmă, îi făgădui că de data aceasta îl va lăsa să o ducă acasă. Numai că spre seară, atunci când se încinse hora cea mai din urmă, fata pieri de lângă dânsul, ca o măiastră. Nu se poate spune cât de mult se mâhni tânărul. Căzu la pat și zăcu, fără să-l poată ajuta cineva. Tatăl său ar fi dat orice aceluia ce ar fi putut să-l tămăduiască. La foarte puțin timp, credincioșii împăratului veniră la palat cu un condur. Vezi bine că fata cea măiastră, dar necunoscută, dacă a văzut că se nămolește în zmoală, mai bine a lăsat condurul acolo decât să întârzie în drumul ei. Atunci, feciorul împăratului își chemă credincioși. Să umblați din casă în casă, să puneți pe toate femeile să se încalțe cu acest condur și la care s-o potrivi, aceea să fie soția mea. Tatăl său se învoi și el la această hotărâre. Se duseră deci credincioșii lui, ocoliră toată împărăția, cercară toate femeile condurul, dar la nici una nu se potrivi. Auzind feciorul de împărat una ca aceasta, se îmbolnăvi și mai rău. Apoi porunci ca să încerce și femeile din curtea împărătească, dar la nici una nu se potrivi. Nu mai rămase decât găinăreasa pe care o uitaseră. Ia stați așa, că am uitat-o pe găinăreasa cea nouă. Să vină și ea la încercare. Să încalțe și ea condurul. Să vedem. când fata trase condurul pe călcâi, părea că de acolo este. Era turnat pe piciorul ei. Fata începu a se văicări și a tăgădui că ar fi condurul ei. Feciorul de împărat, când auzi aceasta, porunci să-i fie adusă la vedere și, cum o văzu, strigă: aceasta este fata! Degeaba tăgăduiește ea! Ea e! Și fata, la rugăciunile împăratului, ale împărătesei și mai ales la cele ale fiului lor, mărturisi în cele din urmă că, într-adevăr, ea este stăpâna condurului. Este adevărat, eu sunt zâna cea măiastră. Și trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit de tine, frumos fecior de împărat, de când te-am văzut la vânătoare. Îți amintești că ai rănit atunci o turturică? Ei bine, acea turturică eram eu, care nu voiam să mă arăt în puterea mea. Căci era sortit că dacă voi lua de bărbat un om de pe pământ, toată puterea mea va pieri. Și de aceea, pentru a putea să te văd mai bine, mai des și mai de aproape, am intrat găinăreasă la curtea părinților tăi. Și tot ce am făcut a fost numai pentru dragostea ta. După ce spuse toate acestea în fața împăratului, a împărătesei și a fiului lor, cel frumos și înțelepțit, zâna munților ieși la scara palatului, bătu de 3 ori din palme și parcă de nicăieri apăru îndată o caleașcă aurită, care înainta fără să fie trasă de vreun cal. Când se opri în fața ei, fata își luă zestrea ce-i trebuia, numai scumpeturi de toate felurile. Apoi, cu lacrimi din ochi, se îndreptă spre feciorul de împărat și îi zise: iată, dragul meu, pentru dragostea ta, eu mă lepăd de puterea mea cea măiastră. Numai și tu să mă iubești precum te iubesc și eu. Și zâna munților dădu drumul cărucioarei și rămase lângă fiul împăratului, care în cel mai scurt timp se făcu sănătos. Apoi se făcu o nuntă din cele împărăteștile, iar după moartea părinților lui rămaseră ei în scaunul împărăției și domnesc și astăzi. Dacă nu cumva vor fi plecat și ei din lumea asta, așa precum se întâmplă prin povești. Ați ascultat Zâna Munților de Petre Ispirescu, scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mirela Busuioc, zâna munților Marioara Sterian, împăratul Eduard Petru Jighirgiu, împărăteasa Cornelia Pavlovici, fiul Cezar Vlad Popescu, vătaful și vraciul Cristian Crețu, prima fată Ioana Ginghină, a doua fată Graciela Teohari Duban, primul dascăl Daniel Tudorică, al doilea dascăl Marius Nănău, redactor Simona Vasiliu, regia de studio Janina Dicu, regia tehnică Mirela Georgescu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia artistică Mihai Lungeanu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.